मामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस अब मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं सिद्धि को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सांझ बोली, क्यों? सिद्धि को लेकर क्यों जाओगी? उसके और सार्थक के बीच में भी लड़ाई हो गई है क्या? मामिका अब चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। इतने में सांझ ने फिर कहा, अच्छा वामिका, मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें वेदांत को डिवोर्स देना हो तो आराम से दे देना, और यहाँ से चले भी जाना। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, और ये मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा डिसाइड करोगी वैसा ही होगा, लेकिन मेरी बात सुनोगी ना? वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। सांझ बोली, तो सुनो, एक लड़का था, 22 साल का लड़का, लड़कियों से दूर रहता था। उसे लड़कियों के साथ बात करना पसंद नहीं था। हम सब सोचते थे पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, सुन लो, कहानी समझकर सुन लो। वामिका ने कुछ नहीं कहा। सांझ आगे बोली, लेकिन एक दिन उस लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, और इस कदर पसंद आ गई कि वो उससे एक तरफा प्यार करने लगा। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, एक दिन उस लड़के ने सोचा क्यों ना उस लड़की को प्रपोज कर दूं, और वो घर से बहुत अच्छे से तैयार होकर चॉकलेट फ्लास लेकर कॉलेज गया, ये सोचकर कि वो आज अपने दिल की बात उस लड़की से बोल ही देगा। लेकिन उस लड़के की किस्मत खराब थी, वो लड़की पहले ही किसी रिलेशनशिप में थी। उस लड़के ने जब उस लड़की को अपनी बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। उसके हाथ में जो चॉकलेट का डब्बा था उसके हाथ से छूट गया, और वो फ्लास जो वो उस लड़की के लिए लेकर आया था वो उसने वहीं डस्टबिन में फेंक दिए, और आंखों में हल्का सा पानी लेकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वामिका की आंखों में हैरानी थी। सांझ आगे बोली, वक्त बीतता चला गया, लेकिन उस लड़के के दिल से वो लड़की जा ही नहीं पाई, और इसी चक्कर में उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़का बहुत समझदार, अच्छा और काबिल था। उसने कभी अपने बड़ों के सामने ड्रिंक नहीं की, लेकिन उसके एक हमराज को ये बात पता थी कि जब उसे उस लड़की की याद आती है तो वो ड्रिंक करता है। सांझ थोड़ा रुक कर आगे बोली, किस्मत ने करवट ली और वो लड़का एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया, और वहां उसे वो लड़की मिली। लेकिन अफसोस, उस लड़की का बॉयफ्रेंड मर चुका था, और ये सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी उसे दुख हुआ क्योंकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की याद में अपनी जिंदगी डेडिकेट करना चाहती थी। वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई, वो सांझ को ही देखे जा रही थी। सांझ उठकर वामिका के सामने खड़ी हो गई और बोली, कुछ समझ आया तुम्हें? उसके बाद तुम जानती हो क्या हुआ। उस लड़के को समझ आया कि शायद वो लड़की से शादी कर लेगा तो उस लड़की का अकेलापन दूर हो जाएगा, और उस लड़के ने, यानी वेदांत ने, वैसा ही किया। तुमसे शादी की, तुम्हारे दिल से कार्तिक को निकाला, तुम्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, कभी अपना प्यार तुम पर थोपा नहीं। सांझ आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है, शादी की रात जो कुछ हुआ उस बारे में मुझे नहीं पता? तुम्हारे भाई को पता है, और तुम्हारे भाई ने ही मुझे बताया कि वेदांत ने तुम्हारी इंसल्ट की। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। मैं उसे उसके लिए सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन उसने माफी भी तो मांगी ना। और उसके बाद क्या हुआ? तुम दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई, तुम दोनों ने दूरिया बना ली। वेदांत इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आता था, उसे लगता था कि कहीं वो तुम पर अपना प्यार थोप ना दे, कहीं तुम मजबूरी में वो सब ना करो। और तुम वेदांत के करीब इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम्हें लगता था कि वेदांत एक अय्याश किस्म का इंसान है। वामिका हैरानी से सांझ को देख रही थी। सांझ बोली, वो तुम्हें आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से प्यार करता है, किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। दुनिया घूमा हुआ है वो, लेकिन उसका दिल तुम पर अटक गया। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कार्तिक की मौत के पीछे जो लोग थे उन्हें वेदांत ने जेल भी भिजवा दिया। तुम्हारे लिए ना जाने उसने कितने ट्रिप बुक किए थे, लेकिन एक एक करके सारे कैंसिल कर दिए, कभी तुम पर एहसान नहीं जताया। सांझ आगे बोली, मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई नहीं होती, होती है, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में भी होती है, लेकिन अगर उस लड़ाई में किसी तीसरे को आकर सुलझाना पड़े तो ये बहुत शर्म की बात है। वामिका, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी आंखों के आगे है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम वेदांत को अपनाओ या छोड़कर चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम वेदांत को छोड़कर चली गई तो वो किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने पहले ही किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया तो अब तो बिल्कुल नहीं आने देगा, बिल्कुल भी नहीं। सांझ थोड़ा रुक कर आगे बोली, और रही बात की वेदांत गुस्सा क्यों है, वो जिस डील के सिलसिले में गया था वो डील कैंसिल हो गई और वेदांत को 250 करोड़ का नुकसान हो गया। आज तक वेदांत से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उसे नुकसान हुआ है, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा है और इसीलिए तुमसे लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वेदांत से मिलने के लिए तुम ही एक्साइटेड थी, वो भी था। वो जब भी ट्रिप से आता है यही सोचकर आता है कि शायद अब उसकी और वामिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं तुम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुंडली मारकर बैठ गई जो तुम दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं हो। वामिका अब रोने लगी, उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेदांत उसे वन साइड लव करता है और बहुत पहले से करता है। सांझ वामिका के पास फिर से बैठी और उसे गले लगा लिया। वामिका का रोना तेज हो गया। सांझ ने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक आखिरी बार वेदांत को बस एक बार गले लगा लो, बस एक बार, वो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस गया है। ये सुनकर तो वामिका और ज्यादा रोने लगी। सांझ ने वामिका को समझाते हुए कहा, देखो रोना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी हिम्मत ही की होती तो शायद बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। वामिका ने रोते रोते कहा, भाभी आप कहना चाहती है कि इस रिश्ते में सारी मेरी गलती है, वेदांत की नहीं? सांझ ने वामिका के आंसू पोंछे और बोली, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि वेदांत की गलती नहीं है, मैंने बस ये कहा कि वेदांत तुमसे बहुत पहले से प्यार करता है, तुम उसे जानती भी नहीं थी तब से। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम वेदांत को माफ कर दो या उसे हक है कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या इस रिश्ते में सारी गलती वेदांत की थी, तुम्हारी नहीं थी? जब तुमने पहली बार वेदांत की फोटो किसी लड़की के साथ देखी तो तुमने वेदांत से सफाई क्यों नहीं मांगी? बताओ क्यों चुपचाप घुटती रही, क्यों मन में वेदांत के लिए नफरत पाल कर बैठ गई, क्यों वेदांत से जवाब नहीं मांगा? वामिका अब कुछ नहीं बोली, उसे महसूस हुआ कि उसने गलती तो की है, जब पहली बार उसने फोटो और वीडियो देखी थी उसी वक्त उसे वेदांत से सफाई मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मन ही मन सोचकर बैठ गई कि वेदांत अमीर है तो अय्याशी होगा। सांझ ने एक बार फिर वामिका के गालों पर हाथ लगाकर अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और बोली, तुम्हारा जो मन करता है तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, घर में कोई नहीं है जो तुम्हें तलाक लेने से रोक ले, ये मैं कह रही हूँ। तुम अगर वेदांत की जिंदगी से जाना चाहती हो तो बेझिझक जा सकती हो, पैसे चाहिए वो भी वेदांत तुम्हें जितने कहोगे उतने दे देगा। वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए उसके पैसे। सांझ बोली, इसीलिए तो वो तुम्हें इतना प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें उसके पैसों से प्यार नहीं है। वामिका ने एक बार फिर सांझ को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अब क्या करूं भाभी, भाभी बताओ। सांझ बोली, एक आखिरी बार अपने रिश्ते को मौका देकर देख लो। वो गुस्से में ऑफिस चला गया, एक बार जाकर पूछ लो कि क्या सच में वो तुम्हें तलाक देना भी चाहता है या नहीं, एक बार जाकर देख लो कि तुमसे झगड़ा करने के बाद उसकी हालत कैसी है, उसके बाद अगर तुम्हें सही लगे तो तलाक दे देना। वामिका ने सांझ को देखा और सांझ ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, जाओ एक बार उसके पास चले जाओ, अगर फिर भी तुम्हें लगेगा कि इस रिश्ते से आजाद होना ही बेहतर है तो इस घर से चली जाना। वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सांझ की बात सही लग रही थी। उसने तय किया कि वो एक आखिरी मौका अपने रिश्ते को देगी। वो खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और पूछा, इस वक्त ऑफिस जाना ठीक रहेगा? सांझ ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ इस वक्त ऑफिस जाने में क्या प्रॉब्लम है। और तभी जोरों से बारिश होने लगी। वामिका और सांझ दोनों ने बालकनी की ओर देखा तो सांझ बोली, जाओ चली जाओ। वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या ना जाए, और तभी वामिका का फोन रिंग करने लगा। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और बेड पर रखा हुआ फोन रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से एक आदमी बोला, आप वामिका मैम बोल रही हैं? वामिका ने हैरानी से कहा, तुमने मुझे फोन मिलाया तो मैं ही बोलूंगी ना? वो आदमी बोला, सॉरी मैडम। वो आदमी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, फिर वो घबराते हुए बोला, मैडम वो वेदांत सर। ये सुनकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोली, क्या हुआ वेदांत सर को? वो आदमी बोला, मैडम मैं वॉचमैन हूँ सर, 2 घंटे पहले ऑफिस आए थे और तब से ही अपनी कैबिन में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके उन्हें कहा कि घर चले जाएं, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है तो आपको फोन कर रहा हूँ मैडम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ से भी खून आ रहा है। ये सुनकर तो वामिका की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। इतने में वो आदमी बोला, मैडम आप किसी को भेज दीजिए, वो सर को ले जाएंगे। वामिका अभी अपने आप को पूरे तरीके से संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे एक और झटका लग गया। उसने फोन कट किया और सांझ को देखकर बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी संभाली और भागते हुए कमरे से चली गई। जब वो सीढ़ियों से होते हुए हॉल तक आई तो वहां वरदान और शौर्य दोनों बैठे थे, लेकिन दोनों ने ही ना तो वामिका से कुछ पूछा, ना ही उसे रोका और ना ही रिएक्ट किया। बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे है ही नहीं। वहीं वामिका भागते हुए गार्डन में आ गई। जैसे ही वो गार्डन में आई, एक ड्राइवर ने गाड़ी का गेट पहले ही खोला हुआ था और एक बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। वो जल्दी से वामिका के पास आया और उसने वामिका को अम्ब्रेला के नीचे किया और बोला, मैडम कहीं जाना है? वामिका बोली, हाँ अभी के अभी मुझे ऑफिस लेकर चलो। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी तेज कदमों से आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बॉडीगार्ड उसके बराबर में, और थोड़ी ही देर में गाड़ी वहां से चली गई। वहीं घर में बैठे हुए वरदान ने शौर्य से कहा, जी तो चाहता है वेदांत को 2 थप्पड़ मार दूं। शौर्य ने कहा, हाँ लेकिन जवान बेटे पर हाथ उठाता हुआ बाप अच्छा नहीं लगता। वरदान ने उस समय शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, अब सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और समझ नहीं आता दोनों के बीच ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि बात यहाँ तक पहुँच गई। और तभी शौर्य ने कमरे के बाहर खड़ी सांझ को देखा और आंखों आंखों में ही पूछा, क्या सब ठीक है? सांझ ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ अभिमान भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ पारस को ही देख रहा था। उसे भी इस वक्त आराध्या और वीर की याद आ रही थी। क्या वेदांत और वामिका की दूरियां कम होंगी?